اور اگر کسی ایسی جگہ نماز پڑھنی پڑ جائے جہاں غیر محرم موجود ہوں تو نماز کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ جو صحابیات نے اختیار کیا، اپنے آپ کو پردے میں لے جا کے اسی طرح اپنا نقاب بھی کیا ہوتا ہے اور اپنے چہرے کو ڈھانکا ہوتا ہے اور ہاتھ پاؤں کو بھی ڈھانپا ہوتا ہے، اور اسی شکل میں جیسے صحابیات نماز پڑھتی تھی، اور اس وقت تو صحابیات مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتی تھی، اور حالت یہ تھی کہ لا يعرفهن احد، کوئی شخص ان کو پہچانتا نہیں تھا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ کوئی شخص ان کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس حالت میں وہ نماز کے لیے حاضر ہوتی. کیا عبداللہ ابن ام مکتوم کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کرنے والی روایت صحیح ہے جبکہ ان کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ نابینا ہیں مگر تم نہیں؟ یہ روایت پیش کی جاتی ہے، اور صرف عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہیں تھی، مومنوں کی ایک اور ماں بھی ساتھ تھی. تو جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا پردہ کر لو، تو انہوں نے جواب دیا وہ تو دیکھتے نہیں. تو آپ نے فرمایا افأنتما اعمیان، کہ آپ بھی نبینی ہو؟ یہ روایت جو ہے جو پیش کی جاتی ہے، اس روایت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے.